Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wypowiedź Emmanuela Macrona o konieczności sankcji wobec Polski jest antyunijna, uważa prezydencki minister Marek Magierowski. Ciepły posiłek dla każdego ucznia. Ministerstwo Edukacji przygotowuje projekt dofinansowania. W krakowskim maratonie triumfowali Kenijczycy. Wypowiedź Emmanuela Macrona była w gruncie rzeczy antyunijna, ocenia Marek Magierowski, minister z Kancelarii Prezydenta. Kandydat w wyborach prezydenckich francuskich w wywiadzie dla jednego z dzienników stwierdził, że jeśli zostanie prezydentem, opowie się za sankcjami wobec Polski, która jego zdaniem naruszyła wszystkie zasady Unii. Polityk rozmawiał z dziennikarzem po spotkaniu ze strajkującymi pracownikami zakładów w Amiens, które zostaną zamknięte z powodu przeniesienia produkcji do Łodzi. Emmanuel Macron krytykuje jedną z najważniejszych swobód, które obowiązują w Unii Europejskiej i tak naprawdę filar funkcjonowania tego organizmu, czyli swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, powiedział Marek Magierowski. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce, aby każdy uczeń w szkole dostał ciepły posiłek. Głównie chodzi o podstawówki. Tak jest w wielu innych krajach, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Chcemy te posiłki dofinansować. To są plany. Prowadzimy z Ministerstwem Rodziny i Pracy wstępne rozmowy. Rozwiązania systemowe chcemy przygotować na rok szkolny 2018-2019. Anna Ostrowska podkreśla, że uczeń musi mieć też możliwość spokojnego zjedzenia tego posiłku. Ważne jest też to, aby uwzględnić wydłużenie czasu jednej przerwy. To powinno być minimum 40 minut takiej przerwy właśnie obiadowej. Na razie nie wiadomo, czy posiłki będą darmowe, czy rodzice będą musieli ponieść część kosztów. Darmowemu obiadowi w szkole miałyby towarzyszyć kampania informacyjna. Kielich mszalne, pateny, pozłocane krzyże i pamiątkową tablicę skradziono podczas włamania do cerkwi w Patoce na Dolnym Śląsku. Policja szuka sprawców. Włamanie jest dla grekokatolików tym bardziej bolesne, że nastąpiło w czasie, w którym Kościół grecko-katolicki w Polsce rozpoczął uroczystości 70. rocznicy rozpoczęcia akcji Wisła, wskutek której 150 tysięcy Ukraińców przymusowo przesiedlono na tzw. ziemie odzyskane, napisano w komunikacie eparchii wrocławsko-gdańskiej. Papież przed południową modlitwą do Królowej Niebios na placu Świętego Piotra nawiązał do Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego w Polsce. Inicjatywa pod hasłem Weź i czytaj zorganizowana została po raz pierwszy. Papież powiedział, że chrześcijańska formacja opiera się na Słowie Bożym. Dlatego z radością przypominam, że dziś w Polsce trwa Niedziela Biblijna. W kościołach, szkołach i mediach odbywa się publiczne czytanie Pisma Świętego. Życzę tej inicjatywie wszystkiego dobrego. Franciszek nawiązał również do dramatycznej i pogarszającej się sytuacji w Wenezueli, gdzie w starciach ginie i odnosi rany coraz więcej osób. Mnożą się też aresztowania. Papież zapewnił rodziny ofiar o swojej modlitwie i solidarności. Zaapelował o położenie kresu przemocy i przystąpienie do negocjacji. Potem papież pobłogosławił i podziękował za gościnność władzom, chrześcijanom i muzułmanom w Egipcie, skąd wczoraj wieczorem wrócił po dwudniowej pielgrzymce. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. My wracamy do Polski. W 16. Krakowia maratonie triumfowali Kenijczycy. W rywalizacji mężczyzn zajęli aż 5 pierwszych miejsc. Wygrał Kosmas Kiewa z czasem 2 godziny 12 minut i 52 sekundy. Najlepszy z Polaków, Łukasz Kapłon, zajął 8 miejsce. 2 godziny 29 minut. Wśród kobiet najszybciej pobiegła Stella Barsosio. 6. czas uzyskała Paulina Lipska z czasem 2 godziny 56 minut. W biegu wystartowało ponad 5700 osób. Na Dolnym Śląsku wreszcie słoneczna pogoda. Maksymalna temperatura dziś to 14 stopni i dużo słońca. Jak wrocławianie spędzają majówkę, majówkową niedzielę, wie Krzysztof Majewski. A spędzają przede wszystkim na spacerach. Sporo osób zdecydowało się skorzystać ze słonecznej pogody i wyszli na wczesno-popołudniowy spacer. Takich osób dużo jest w rynku na Wyspie Słodowej w okolicach bulwaru Dunikowskiego i tam najpewniej też prędzej czy później pojawią się te osoby, które z majówką kojarzą nam się najbardziej, czyli ci, którzy mają ochotę pogrillować. Na razie takich osób nie za wiele i generalnie miasto niespecjalnie przepełnione. Jutro ma być podobna pogoda i trochę cieplej, do 17 stopni. To był serwis Trójki. Wiemy już, jak będzie na Dolnym Śląsku, tymczasem w Beskidzie Śląskim i Żywieckim Przymrozkim. Ostrzega o tym Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych. W nocy i nad ranem nawet minus 4 stopnie, wysoko w górach jeszcze zimniej. Na Babiej Górze, najwyższym szczycie Beskidów, utrzymuje się pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Teraz słońce świeci nad morzem, przejaśnienia także na zachodzie, w Rzeszowie i Lublinie 10 stopni, 6 w Zielonej Górze, 8 w Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie bezprzewodowe słuchawki JBL E45 w różnych kolorach i z baterią zapewniającą do 16 godzin pracy za jedyne 399 zł. Saturn, technologia tak ma. W tym sezonie grillujemy jak zawsze i jak jeszcze nigdy. Będziemy tradycyjnie wrzucać na ruszt same najlepsze kawałki. A ci, którzy lubią nowocześnie, też będą mieli co wrzucić. Bo teraz w Lidlu otwarcie sezonu grillowego. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun, różne rodzaje, jedynie 11,90 za kilogram, 11,90. A Pepsi 2 x 2,5 litra tylko 6 zł, 6 zł. Lidl, tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakby to powiedzieć, sztuka jest taka skonstruowana, że to nie jest najważniejsze, jakby to powiedzieć. Mi się wydaje, że nie powinniśmy nic mówić. Bo to jest taki łańcuch zdarzeń. Tak. Jak powiemy o jednym ogniwie, to trzeba by odkryć następne. Ja myślę, że tytuł Nasze żony jest tak wyrazisty, że to od razu promieniuje na te żony i na nas. No bo jak ktoś nasze żony, nasze żony świadczą również o nas. Tak. I jeszcze możemy tylko zdradzić, chyba nie wiem, panie reżyserze, proszę mi powiedzieć. Możemy zdradzić jeszcze chyba to, że to nie jest tak naprawdę o naszych żonach, tylko bardziej o nas. Tu jest taki haczyk. Ale teraz nie możemy tego tłumaczyć, tak, bo to... Koniec, natomiast tak? Jest to przede wszystkim... To się już nagrywa, czy nie? Tak, tak. Dobra. Ale jeszcze nieoficjalnie, tak. Chodzi o to, że to... Trochę oficjalnie. Ja mówię tak, jak mówię. Chodzi o to. Poczekaj, to może się przywitajmy. Tak, już to może ja przedstawię panu, prawda? To, że... Tak. Mam nadzieję, że tam to troszkę nagrałeś. To dobrze. No. Magazyn bardzo kulturalny. Proszę Państwa, te głosy są znane i nie wypada przedstawiać. No niemniej rozpoczynamy ostatnie w tym roku kwietniowe wydanie magazynu wizytą Wojciechów. Przed tygodniem dokładnie panowie obchodzili swoje imieninki. Spóźnione, ale serdeczne życzenia. Dziękujemy. Dziękujemy. Pan, zacznijmy od młodszego. Nie, M. Lećmy, tak? Co będziemy wiek. Alfabetycznie. Alfabetycznie. Wojciech Malajkat, dyrektor Teatru Syrena, rektor Warszawskiej Akademii Teatralnej, dzisiaj w roli aktora występuje. Nareszcie. I nasz gość specjalny, panie rektor, panie Wojtku, czy zechciałbyś przedstawić swojego imiennika? Z przyjemnością, dlatego że od paru tygodni przyglądam się z zachwytem i nie dlatego, że tu siedzi, tylko znalazłem wreszcie bratnią duszę w teatrze, pan Wojciech Przoniak. Dzień dobry. Bardzo nam miło. Ja się bardzo też cieszę, że znalazłem bratnią duszę. A dlaczego, to może się nam uda powiedzieć dlaczego. Aż sporo czasu mamy dzisiaj, proszę panów. Po 14, piękna niedziela, upał, wszystko kwitnie i śpiewa, no, jest cudownie. Z tym upałem to jednak. No. Tak. Sztuka jest francuska, o której będziemy rozmawiali, a będziemy o niej rozmawiali, ponieważ premiera już w tym tygodniu, czyli... W piątek. Którego? Piątego. A, no to łatwo zapamiętać nawet. Tak, to się zgadza tym razem. Sztuka francuska pod tytułem... Nasze żony. Myślę, że powiesz po francusku. No fam. No nasze. A pan Wojciech Przoniak rzeczywiście należy do tych aktorów, twórców teatralnych, którzy starają się przybliżyć nam tę francuską literaturę dramaturgiczną. Na przykładzie Belfra, pan do pań napisał sztukę, w której, Wojtku, występujesz solo, bo to jest monodram. No, Skarpetki, opus z Franceskim. Ale to angielskie też, tylko po prostu akurat te sztuki, na które się natykam i które uważam, że są wartościowe, przynajmniej mnie interesują. I takiego widza, o którym ja myślę, który mnie interesuje, którego ja interesuję, to myślę, że to jest tak, wpisuje się. Ta sztuka, którą przywiozłem, to jest sztuka, która miała nieprawdopodobny sukces we Francji. Są takie sztuki francuskie, które mają sukces, niestety nie można tych przełożyć na polski, dlatego że mają pewne elementy, są za bardzo francuskie. Nie ma widza. Wiele rzeczy zostało odrzuconych, zostały przetłumaczone i świetne sztuki. No po prostu fantastyczne, ale jakoś tym razem ta sztuka z Wojtkiem, w której gramy, również z Jurkiem Radziwiłowiczem, to należy właśnie do tego rodzaju sztuk, które są, ja bym powiedział, uniwersalne. Ale jeszcze powiedzmy, że pan nazywa się Arik Asu, dobrze? Mhm. I że urodził się w Tunezji. Jest autorem francuskojęzycznym. Teraz większość Francuzów się urodziła. No wiesz, dużo, no bo to jest kraj, w którym jest jednak dużo z Afryki. Dużo takich autorów jest. Mhm. Rocznik 56. Jest scenarzystą, dramatopisarzem i tak dalej. Myślę, że tyle powinniśmy wiedzieć na jego temat. Ktoś może oglądał Diabelski Młyn, bo już był grany w Polsce, czy Niebezpieczną Grę. No ale teraz rozmawiamy o naszych żonach i o tym, jak to one trafiły do Syreny. A siedział dyrektor Malajkat sobie spokojnie u siebie w gabinecie i dostał telefon od pana Przoniaka, że ma świetną sztukę. No ponieważ dyrektor czyta, no to przeczytał i rzeczywiście się zgodził z tą opinią. Chciałbym tylko powiedzieć, że tytuł może być mylący, bo sztuka nazywa się rzeczywiście Nasze żony, ale nie jest o żonach, zapewniam. Jest jednak o trójce bohaterów, którzy przeżywają parę różnych ciężkich chwil ze sobą. Przyjaciół, tak. Jak to w przyjaźni bywa, są momenty, kiedy trzeba coś zdecydować. No i dlaczego ja zadzwoniłem do Wojtka Malajkata? Dlatego, że jak przeczytałem tę sztukę i zainteresowała mnie ta sztuka, nie widziałem tam tej realizacji celowo, to od razu zobaczyłem dwóch aktorów, znaczy Wojtka i Jurka Radziwiłowicza. Dlaczego akurat to jest takie ważne? Przynajmniej w moim pojęciu. Dlatego, że to jest teatr dla aktora. To jest mi najbliższy teatr. Taki teatr, w którym aktor jest podmiotem. To podkreślam cały czas. Nie ulegam modzie uprzedmiotowiania aktora. Instrumentalizacji. Tak. Tego jest bardzo dużo. Szczególnie w polskim teatrze. Na Zachodzie jest tego mniej, albo się tego nie widzi. Ale tu widzę, bo widzę to. No, a to jest teatr aktora. Aktor to jest mój punkt widzenia na teatr. Jest solą teatru. Nie ma teatru bez aktora. Tam, gdzie nie ma aktora, nie ma teatru. I te relacje są wspaniałe, bo są o człowieku. To, co mnie interesuje, to jest naprawdę człowiek. Nawet jeżeli jest idea, to ta idea mnie tylko interesuje poprzez człowieka. Inaczej mnie to w ogóle nie interesuje. Przede wszystkim to jest teatr, jak już słyszymy, Nasze żony, to jest wystarczająco, myślę, na tyle, mam nadzieję, przyciągające, że jednak tam się ludzie w jakiś sposób, chcąc, nie chcąc, w różnym stopniu będą odnajdywać. No tak, ale jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż pan Wojciech Przoniak nie tylko zadzwonił do dyrektora Wojciecha Malajkata z propozycją pokazania tekstu w Syrenie. No nie, miał też już właściwie gotową obsadę i właściwie komplet realizatorów. Otóż to, bo nie powiedzieliśmy, że to spektakl w reżyserii Wojciecha Przoniaka. To jest dosyć istotnym punktem całej tej przygody. Panie Wojciechu, zwracam się do Wojciecha Przoniaka. Czy to jest pański, przepraszam, debiut reżyserski? Nie, ja reżyseruję wtedy, kiedy nagle mnie serce zaczyna bić mocniej, bo nie muszę tego robić naprawdę. Ja wszystkie reżyserie, które robiłem, są zawsze sztukami, w których się zakochiwałem albo widziałem możliwości. Mam jeszcze takich mnóstwo sztuk, które tam leżą, ale tu jest prostsza realizacja tego, dlatego że jest trójka aktorów. Siłą rzeczy, przepraszam, że przerywam, był też jakby teatr, skoro zadzwonił, bo właściwie tak trochę może skróciłem tę drogę, bo jednak najpierw Wojtek zatelefonował do mnie jako do mnie, a potem jeszcze zastanawialiśmy się, gdzie, no ja mówię, U mnie. Wiadomo, no to nie jest taka prosta sprawa, wybór teatru, z kilku powodów, dlatego, że teatry są takimi twierdzami, w związku z tym coś zrobić, no jeżeli na przykład we współczesnym, to jak ja przyniosłem tę sztukę dla Franceskiego i dla mnie, no to był problem, dlatego, że nie można dwóch aktorów, Franceski był w Ateneum, zaangażować, żeby grać. W związku z tym, jaki fikcja perelowska, spadek, że ja nie mogłem, bo musiałem stać na etacie. No jak Franceski nie mógł, czy nie chciał grać, to mnie zwolnił pan Engler i powiedział, że nie ma na socjal. Wszyscy myśleli, to żart, ale to nie jest żart. Ale ja mówię to dlatego, że po prostu ta sytuacja jest chora. I tu Wojtek mi powiedział, a ja nie mam takiej sytuacji. Po to mówię, że nie jest proste znaleźć teatr, a drugi teraz to już moja. Z kolei ja nie w każdym teatrze chciałbym to zrobić. Ze względu na to, że są teatry za wysoko albo są za nisko. Krótko mówiąc, mnie zależy na tym, żeby to zrobić jak najszlachetniej według moich kryteriów. Nie chodzi o to, żeby robić, tylko trzeba wiedzieć z kim i gdzie. Czy ja mogę jeszcze jedno słowo jako dyrektor? Ponieważ słuchają nas państwo w całej Polsce. Nie tylko. I nie tylko, to mamy też chyba dobrą wiadomość. Otóż to przedstawienie jest tak pomyślane, żeby mogło jeździć. Mamy tak kompaktowo wymyśloną tę scenografię i to, co towarzyszy aktorom, że chyba taką obietnicę możemy teraz złożyć państwu, że być może gdzieś się zobaczymy. No właśnie. Może ktoś słucha nas, kto by bardzo chciał na przykład zaprosić. Proszę, to prawda, terminy bardzo odległe za kilka lat. Proszę się nie śmiać, pani redaktor. Otóż mamy już zaproszenie na przyszłą jesień za Wielką Wodę. Także mimo, że przedstawienie jeszcze właściwie nie powstało. Tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas po tamtej stronie, w innej strefie czasowej. Jeszcze dopytam, czy panowie ze sobą już spotkali się na scenie? Ja nie przypominam sobie. Na scenie nie, w filmie spotkaliśmy. W filmie? Andrzeja Wajdy, tak. W Wielkim Tygodniu. Tak, tak, w Wielkim Tygodniu, ale z Wojtkiem mam po raz pierwszy przygodę, z czego jestem naprawdę szczęśliwy. To, że Wojtkowi mówiłem i mówię to wszędzie, więc nie mówię tego dlatego, że jesteśmy razem. Ja lubię ten typ aktorstwa, ja czuję tego aktora. A Jurkiem Radziwiłowiczem pracowałem. Z nim ja reżyserowałem go w sztuce, którą reżyserowałem dla teatru telewizji, Pracownia Krawiecka, i on wspaniale zagrał taką postać, niedużą rolę, ale świetnie zagrał. I ta przyjemność, że mogę, nie muszę obsadzać, tylko że mogę obsadzać nie aktorów na etatach, dlatego że są na etatach. To jest właśnie ta przyjemność. Na Zachodzie jest taki luksus, komfort, że w związku z tym, że nie ma etatów, w związku z tym, że nie ma zespołów, że aktorzy nie są na umowach, aktorzy się wymieniają, co jest bogactwem teatru. Można różną, że tak powiem, konfigurację stworzyć z różnych aktorów. U nas to jest praktycznie bardzo, bardzo manewr ograniczony. Nieuregulowane sprawy. Pani Jerzy Radziwiłowicz też obchodził przed tygodniem imieniny, bo tak, Jerzego i Wojciecha. To panowie razem świętowali, rozumiem? Nie, właśnie pracowaliśmy. Aha. A my jeszcze będziemy mieli okazję, żeby sobie to odbić. Dodajmy, że rzeczywiście Teatr Syrena jest taki niezwykle gościnny i to wymaga od dyrektora Wojciecha Malejkata takiej, ja wiem, elastyczności, a zarazem dyplomacji, ponieważ no, ma swój zespół, ale tak przyzwyczaił i nas, i ich zespół, i nas, widzów, że niemal w każdej sztuce jest jakiś gość, który jest, myślę, że sympatycznie przyjmowany. Tak, tak. I to chyba dobra droga, wydaje się, że to jest no, trochę w połowie tego, o czym mówił Wojtek, że może nie można całej trupy zebrać kompletnie nowej do kompletnie nowego projektu, no ale u nas tak się dzieje, że rzeczywiście dobieramy, dopraszamy do bardzo zresztą dobrego zespołu Teatru Syrena kolegów i powstają przedstawienia, które właśnie są taką mieszanką i tych z socjalem, i tych bez socjalu. To jeszcze teraz, gdyby panowie mieli odrobinę czasu dla nas, dopytałabym o to, kiedy najbliższy Belfer będzie pokazywany, bo będzie w maju, ja to gdzieś już sprawdziłam. 13 maja na Elektoralnej. Drugie życie tego spektaklu. Bardzo jestem szczęśliwy, bo to mój pomysł od początku do końca, żeby się właśnie uniezależnić od socjalu, bo systemy francuskie czy angielskie, zachodnie, są inne od naszego. Ja nigdy bym w Polsce nie mógł zagrać, bo tam się codziennie próbuje, przez 10 godzin zresztą okres prób, i potem codziennie się gra do wyczerpania. Był spektakl, który grałem 2 lata. Plus tournée we Francji, czy w całej Europie. Ale ja Belfra widziałam, przepraszam, panie Wojciechu, kilka lat temu. To uwielbiam grać, bo to jest inteligentny tekst, który mnie nie zużywa. I to jest, że ja nie czuję się znudzony, bo ja jak znudziłoby mnie, to oczywiście bym tego nie robił. To prawda, jak pan Przoniak się nudzi, to natychmiast po nim widać i też przestaje właściwie funkcjonować. Nie, ja się zastanawiam, dlaczego. Ja chcę zrozumieć, dlaczego mi to... I tak dalej. Także tutaj jest... Już kiedyś widziałam znudzonego pana Wojciecha. Co? Nie, raczej nudę zamienia na zdenerwowanie. Otóż to. Albo niepokój. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Aha, jeszcze chciałbym powiedzieć, że to jest trudny teatr. To pozornie jest taka trójka i można to zrobić, ale to jest trudny teatr. Właśnie dlatego powrócę do tego, co powiedziałam, pomyślałem o Wojtku Jurku, bo to jest trudny teatr, dlatego że to jest, ja zawsze porównuję do muzyków. Wielcy soliści, Rostropowicz, Rubinstein, Richter czy Oistrach, oni się w różnych konfiguracjach spotykali w duetach. I na przykład Richter z Oistrachem czy Rostropowiczem. I w związku z tym, że ja jestem muzykiem w ogóle i muzyka jest wszechobecna we mnie, to porównuję to do aktorów. Mianowicie było 2 wielkich solistów ze sobą, Oistrach i Richter na fortepianie. Ale w momencie, kiedy zaczęli grać razem, przestawali być solistami, tworzyli 2-osobowy wprawdzie, ale zespół. To jest niezwykła sztuka, jestem w radiu i to nie chcę, żebym to tłumaczył, ale to nie jest takie proste, że to tak sobie. Widziałem mnóstwo, oglądam wielu aktorów, którzy grają ze sobą, są w dwójkę, ale gra każdy sobie. To są oczywiście imponderabili, ale niemniej jednak tak jest. Tutaj uważam, na tym ta siła też tej sztuki nasze polega żony. Na tym, że naszych żon, że jak się to złączy razem, to może być naprawdę wspaniały wieczór. Ja już się cieszę. Jeszcze może tak dopytajmy pana Wojciecha Malejkata, dyrektora teraz, o to, co wydarzy się do końca sezonu, bo z panem dyrektorem spotkać się Malejkatem nie jest tak łatwo, więc na wszelki wypadek, gdybyśmy już do czerwca nie mieli okazji. Wygląda na to, że nasze żony będą ostatnim naszym projektem w tym sezonie. Mieliśmy premierowym. Tak, i tuż przed żonami mieliśmy premierę Alicji w Krainie Czarów. W reżyserii Magdy Miklasz. Tak jest. I wygląda na to, że tu będziemy już powoli stawiać kropkę. Znaczy gramy do końca sezonu, tak, ale tak. Już spektakle, już, które... Tak, no to będzie ostatnia premiera. Ale może jeszcze 2 słowa na proszę temat proszę powiedzieć tego, coś jeszcze. Coś, bo to Belfer właśnie nie jest też taką obojętną sztuką. Bo zaczęliśmy mówić sobie z panem Wojtkiem o tym, jak uczymy się na pamięć. I to nas zachwyciło nawzajem. Ja wreszcie jestem spokojny, ponieważ ja się bardzo trudno uczę na pamięć. Miałem wrażenie, że jestem jakąś taką owcą czarną w tym zawodzie i że jestem postrzegany jako człowiek leniwy, niesolidny, bo bardzo trudno mi to przychodzi. I odetchnąłem pełną piersią. Okazuje się, że pan Przoniak też jest 2 czarną owcą. Ja nienawidzę. W tym towarzystwie. Ja nienawidzę. Ja na przykład mam propozycję na przyszły sezon i to leży już na stoliku i tylko teraz jestem zajęty naszą sztuką, ale tak już leży to i widzę tam takie monologi po pół strony i już zaczynam, prawda, ja się budzę w nocy między 5:30, 6:00, leżąc, zamknięte oczy, uczę się scen na pamięć, numeruję, wstaję i tak dalej. To jest straszna rzecz. Apeluję do wszystkich, którzy by chcieli kiedykolwiek zostać aktorami. Niech wezmą to pod uwagę. To jest dramatyczne przeżycie. Nie dla wszystkich. Może podręcznik wspólnie napiszemy, jak pomóc aktorowi, partnerowi na scenie, który zapomina tekst. I może to będzie bestseller światowy, bo wielu w życiu spotkałem aktorów, którzy mają z tym problem. Są różne pamięci, są różne sposoby zresztą uczenia się na pamięć. To, co ja nie znam takiej dobrej techniki, która by mi pozwoliła nauczyć się. Jedyna, która mi pomaga, ułatwia, jak rozumiem. Ja nie wiem, co te literki znaczą, te robaczki po polsku, nawet bym powiedział, że po francusku, po angielsku mi jest to łatwiej, bo ja się uczę wtedy jak nut. A to jest mój język ojczysty, więc ja mówię w tym języku, więc jak patrzę na kartkę, a to umiem, ale odkładam kartki, już nic nie umiem. A, nie umiem grać z suflerem. Ja nie włączam siebie na suflera, więc do tego jestem absolutnie zdany na siebie. Ale potem, jak się człowiek tego nauczy, a propos Belfra, no to ja się zdecydowałem na 38 stron bitego tekstu. I uczyłem się tego pół roku, po 5-6 godzin dziennie i przyznam się szczerze, że umiem ten tekst, więc to jest ta dziedzina, która nas jeszcze bardziej złączyła z panem Wojciechem Majlerkatem. A może niektórych uspokoiliśmy, tak jak my się uspokoiliśmy, że jednak są tacy, mistrzowie którzy mają problemy. Tak. Temu się poświęca więcej czasu. Tak. Po prostu. Każdy aktor to przechodzi, to nie żebyśmy... Ale my chyba z Wojtkiem należymy do tych aktorów, którzy to naprawdę... Jak przez wodę, choroba. Tak. Ciężka choroba. I to wasze żony muszą znosić... codziennie. I my to sobie też tym się dzielimy. Tak. Jak nasze żony przychodzą i mówią, ucz się tekstu, a my w tym czasie my chcemy pomalować mieszkanie, przestawić meble, bo to nam wszystko przeszkadza. Denerwuje mnie ta mucha, która między dwoma oknami biega. Sugestywnie to pokazał pan Wojciech Przoniak, bo aż obejrzałam się przestraszyć. Mucha nie, muszę muchę tą zabić, nie mogę tej muchy zabić, bo ona wygonić, w związku z tym już zarobiłem 15 minut. No proszę panów, to miłego weekendu, że przewrotnie się wypowiem na zakończenie naszego spotkania. Premiera już za parę dni, więc trzymamy kciuki za cierpliwość panów, bo my będziemy teraz bardzo dokładnie, precyzyjnie oglądać ten spektakl i łowić te momenty, bo tam się może coś zadziać między panami. Proszę kłaniać się panu Jerzemu Radziwiłłowiczowi. Dziękujemy. To nie jest prosta odmiana tego nazwiska. Mistrzowie. Wojciech Przoniak. Dziękuję. Dziękuję. Wojciech Majlerkat. Dziękuję. Byli naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi, co przekazuję państwu z satysfakcją. Pozostajemy w Warszawie. Niektórzy na ten długi weekend w sensie dosłownym. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem trwa rok awangardy, także gdzie? W Sopocie. Na razie przez telefon spróbujemy porozmawiać z Katarzyną Swinarską. Tym razem artystka w roli kuratorki wystawy, na której pracę 11 pań i jest on jeden. Awangarda, sen paradoksalny. No można fantazjować na ten temat, skoro mowa o R.U.M., czyli REM. Kasiu, przedstaw ideę twojego pomysłu na obchodzenie roku awangardy. A zaraz połączymy się z jedną z artystek, która wczoraj miała swój performance. Chciałam, żeby to była wystawa jak najbardziej związana z ideą awangardy, ale bardzo współczesna. Dlatego zaprosiłam współczesne, wybitne polskie artystki, więc w kolejności alfabetycznej. Tak. Anna Baumgart, Katarzyna Józefowicz, Alicja Karska i Aleksandra Wendt, Agnieszka Kurant, Paulina Ołowska, Anna Reinert, Ania Witkowska, Zorka Wolny i Julita Wójcik. Wszystkie są związane z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tylko Zorka Wolny z Berlina, a pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie. Ale widziałam jej performance na Alternatywie w Stoczni Gdańskiej. Zachwycił mnie i wydawał mi się bardzo związany z ideą awangardy w muzyce. Dlatego zaprosiłam ją też do tego projektu. Wszystkie te artystki łączy to, że w ich aktualnej twórczości pojawiają się wątki modernistyczne, a szczególnie modernistyczna utopia. To był jakby taki klucz, według którego prosiłam je o udział w tej wystawie. A wybór pań, ja wiem, że w epoce dominacji gender nie wypada pytać o, że tak powiem, zróżnicowanie płciowe. No niemniej ja jestem ze starszego pokolenia i mam prawo jednak odróżniać kobiety od mężczyzn, więc pytam, skąd? Pierwszym założeniem było to, żeby to była tylko wystawa kobiet. Jednak też muszę przyznać, że bardziej się interesuję twórczością współczesnych mi kobiet, artystek, ale wydaje mi się, że to zjawisko odwoływania się do tej modernistycznej utopii właśnie w twórczości kobiet jest bardzo znaczące. Natomiast jedyny pan, o którym mówimy, to jest Irek Wojtczak, muzyk, kompozytor, improwizator, multiinstrumentalista, o którym wiem, że jest znawcą awangardy muzycznej, a no ja chciałam bardzo stworzyć pracę, w której najważniejsza jest ścieżka dźwiękowa. Dlatego zaprosiłam Irka do współpracy, żeby właśnie stworzył ścieżkę dźwiękową do pracy filmowej, gdzie warstwę wideo ja realizuję. Irek Wojtczak był bohaterem filmu, który prezentowałaś na swojej i Elwina Flamingo wystawie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. A, bo nie powiedzieliśmy, że ta wystawa jest w Muzeum Sopotu. Kompletnie inna sytuacja, inna przestrzeń od tej, w której zazwyczaj spotykamy się, czyli tej galeryjnej. Tak, to jest zupełnie sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest to willa rodziny Klaszenów, przedwojenna willa, której układ pozostał taki, jak był. Układ mieszkania rodziny w wielkiej willi, więc pokoiki, których zostawiamy pracę, to są sypialnie dzieci oraz rodziców. Jednak muszę przyznać, że wszystkie artystki były zaskoczone tym, jak świetnie ich prace znajdują się w tej przestrzeni takiej właśnie naturalnej, zwykłej, codziennej przestrzeni. To wnętrze kojarzyło mi się też z historią artystów awangardowych w porewolucyjnej Moskwie, takich jak Malewicz, Tatlin, Rodczenko czy Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, którzy właśnie spotykali się w mieszkaniach prywatnych, które prawdopodobnie wyglądały mniej więcej tak i toczyli długie dyskusje na temat nowej sztuki. Ale taki swoisty też kontrast, czy taki dialog tego, co było w przeszłości, czyli u progu awangardy, z tym, na czym ci najbardziej zależy, co jest dzisiaj. Mamy już połączenie z artystką, która na tej wystawie zaprezentowała swój performance. Czy mogłabyś mi jeszcze powiedzieć, jaką rolę odgrywają owe spotkania towarzyszące, już najkrócej mówiąc? To nie tylko wystawa obrazów. Obrazy są w mniejszości. Aha. Jest przepiękny obiekt Katarzyny Józefowicz z cyklu Miasto. Obiekt Julity Wójcik, trzydełkowy obiekt w przedszkole. Natomiast wydarzenia towarzyszące są bardzo ważne, ponieważ podkreślają, że te prace się tworzą na tę okazję, na tę wystawę i do tego miejsca. I właśnie taką pracą jest performance Anny Baumgart, Symfonia Syren. I to jest właśnie ta artystka, z którą udało nam się połączyć, pani Anna Baumgart, która wtedy, kiedy rozmawiałyśmy przez telefon, też była w Sopocie, aczkolwiek związana jest nie tylko ze środowiskiem gdańskim poprzez Akademię, ale również wrocławskim i warszawskim. Dzień dobry pani Anno. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Tak, Kasiu, wydaje mi się, że zaprosiłaś mnie po tym, jak poznałaś mój film Zdobywcy Słońca. To jest film o pociągu agitacyjnym, który przemierza świat, żeby nieść ze sobą idee emancypacyjne ze wschodu na zachód. Dokumentary, czyli historia, która udaje historię dokumentalną, jest tak przeprowadzona, że widz jest właściwie, i to wyrafinowany widz, pewien tego, że ogląda dokument. Takie pociągi agitacyjne istniały, które miały eksportować właśnie ideę rewolucji społecznej i rewolucji w sztuce. Tak, to jest taki moment właśnie w sztuce radzieckiej, że tamtejsi wielcy artyści uwierzyli w to, że mogą zmienić świat tylko przez gest artystyczny. To wszystko jest takie dosyć niebezpieczne, ponieważ nam się rewolucja kojarzy jednak krwawo. Kiedy Katarzyna zaprosiła mnie do tego projektu, ja właśnie znajdowałam się w Petersburgu i tam właśnie przypomniałam sobie taki akt performatywny, który został zrealizowany właśnie w Petersburgu między 1918 a 1922. Awramowa, teoretyka muzyki, kompozytora. Mianowicie Awramow chciał dyrygować miastem, dyrygować fabrykami, dźwiękiem fabryk, dźwiękiem syren na statkach. W tym akcie, który był taki pewien rozmachu, to się zawiera ta klęska utopii modernistycznej, ta klęska wiary w to, że sztuka może zmieniać świat, a to też jest połączone właśnie z tym gestem w jakimś sensie totalitarnym. I pomyślałam sobie, że przeniosę ten performance w zupełnie inne miejsce, właśnie do małego miasta nadmorskiego i powtórzę ten gest w innej skali, w innej formie, jakby nadając mu taką miękką formę, a mój performer będzie zwrócony ku morzu. To też się odwołuje do znanego performance'u Kantora z 1967 roku bodajże, kiedy on dyrygował falami morskimi. Pobliżu to na Kaszubach górnych, tak, północnych. Tak. A więc połączę jakby te gesty. Też nie bez znaczenia jest w tym wypadku Muzeum Sopotu. Tak jak Kasiu mówiłaś, prawdziwe miejsce zamieszkania rodziny, bogatego mieszczaństwa, jak rozumiem, które zostało na skutek ruchów historii przepędzone ze swojego domu. A więc ten gest rewolucyjny, gest Awramowa, który ja przenoszę do Sopotu, do konkretnego budynku, też ma w sobie ten aspekt okrutnej historii, że ta historia zawsze jest wielowymiarowa. Dla kogoś jest zwycięstwem, dla innych jest zesłaniem, klęską. Ja też, jak pani powiedziała, jestem związana z wieloma miastami w Polsce. Zrozumiałam, co to tak naprawdę znaczy. A to znaczy naszą, mówię tutaj o Polakach, historię. Czyli to, że zostaliśmy przepędzeni z ziem wschodnich, taką historię w tych pociągach przesiedleńczych przeszła moja rodzina. A więc ten pociąg, który w moim filmie ma przynieść zmiany świadomości, prowadzi ku wolności, on też był machiną systemów totalitarnych. Bez pociągów najprawdopodobniej nie wydarzyłby się Holokaust. Także to wszystko ma wiele pięter i właśnie my, artyści współcześni, tak krytyczni, tak pracujemy z tematami takich wystaw, do jakiej zaprosiła mnie Katarzyna Swinarska. Fantastyczna opowieść. Bardzo dziękuję pani Anna Baumgart, która jest jedną z tych 11 artystek prezentujących swoje widzenie sztuki awangardowej, swój sen paradoksalny, swoje marzenie senne o awangardzie. Tak to chyba należałoby przetłumaczyć na wystawie w Muzeum Sopotu, która otwarta 23, a potrwa do 12. maja. Fazarem to jest taka faza snu, w której człowiek śniący o ruchu sam nie porusza się. Ciało jest bezwładne, natomiast śnimy o locie, o spadaniu, o szybkim przemieszczaniu się. I ten właśnie paradoks tutaj wydał mi się bardzo inspirujący i znaczący. To bardzo ładna metafora zarazem, ale gałki oczne muszą się poruszać, żeby pojawiła się ta paradoksalna faza, czyli owe marzenia senne. Tu jest mnóstwo skojarzeń. Bardzo dziękuję paniom za zainspirowanie nas do obejrzenia wystawy. Katarzyna Swinarska, kuratorka wystawy i autorka pracy, oraz Anna Baumgart, autorka performansu. Dziękuję bardzo i zapraszam na wystawę. Magazyn bardzo kulturalny. Ostatnie w kwietniu tego roku wydanie magazynu. Sporo gości, bo jak zwykle duży tłok przed weekendem zwanym długim. Dwie premiery dzisiaj zapowiadamy i dwóch pisarzy dzisiaj gościmy. Obu w trochę nietypowych dla siebie rolach. Pierwszy z panów to pan Szczepan Twardoch. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło pana, tak powiem, bezpośrednio gościć, bo zazwyczaj oglądałam pana za szybą, kiedy mój kolega pana miał pod swoją opieką. Zazdrościłam mu strasznie. O, pani Ola właśnie przyniosła kawę. Dzięki. Na czym stanęliśmy? Aha, na tym, że zazdrościła Michałowi. Tak, i że w nietypowej dla siebie roli. Nie wypada pana przedstawiać, aczkolwiek może przypomnę tylko, że i to ja się tym opiekowałam. Czytaliśmy pańską powieść pod tytułem, pamięta pan? Trach. Pamiętam to i było to niezwykłe. Byłem tym naprawdę zachwycony, bo nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia było słychać tyle śląszczyzny. Andrzej Mastalerz, który mówi po śląsku wspaniale. I po niemiecku, i właściwie we wszystkich językach, których używaliśmy za sprawą pańskiej fantazji. No to rzeczywiście fantastyczna książka, za którą bardzo panu dziękuję. Przepraszam za ten przymiotnik, ale teraz nie mamy czasu na to, żeby się rozwodzić. Niemniej ja do dzisiaj widzę tę scenę, kiedy ów bohater wychodzi z podziemi, tak, z kopalni i staje niczym anioł śmierci przed tymi górnikami. Tak to było? Chyba tak. Jak on miał na imię? Józef. Józef. Marzę o tym, żeby pan wrócił na Śląsk ze swoimi opowieściami. Wrócę. Warszawa sobie da radę bez pana. Wrócę. Już napisał pan za nieco tak, na temat to, środowiska. To jest przez najbliższe 2-3 książki. Żadnej Warszawy u mnie nie będzie, to jest akurat pewne. Ta nietypowa rola, jaką przyszło panu zagrać, to rola kuratora festiwalu, dodajmy, tak, międzynarodowego. Niesądowego również kuratora. Festiwalu międzynarodowego, a nawet międzymiastowego, co już prawie w ogóle się nie zdarza, bo no, festiwali literackich mamy sporo, ale ten apostrof, bo o nim rozmawiamy, jest wyjątkowy i teraz ja już zamieniam się w słuch. O co chodzi? O to chodzi przede wszystkim, że zaczynamy za 2 tygodnie, 15 maja i trwać apostrof będzie tydzień. W Warszawie i nie tylko w Warszawie, w innych wielkich miastach Polski również. Specyfika apostrofu polega chyba na tym, nie jestem specjalistą od wszystkich polskich festiwali literackich, ale na paru bywałem. Widzieliśmy pana tu i tam. I wydaje mi się, że specyfika apostrofu polega na bardzo zręcznym, mogę tak o tym mówić, bo to akurat nie moje dzieło, bardzo zręcznym połączeniu literatury wysokiej z popularną. Wydaje mi się, że w apostrofie te dwa często dość osobne światy mogą się z powodzeniem spotkać i, przepraszam za wyrażenie, wzbogacić wzajemnie jakoś. Chociaż niedawno o tym rozmawiałam z kimś, już nie pamiętam z kim, że zdarza się również literatura, która jest ambitna i zarazem interesująca. Może się to przełożyć na popularność. Tak, tak, tak. I co dotyczy niektórych pańskich książek? Ja właśnie wierzę dość mocno w tak zwaną literaturę środka. I wierzę dość mocno w taki, może wierzę, to jest za duże słowo, lubię jako czytelnik, lubię taki anglosaski model powieści, powieści, która nie traci kontaktu ze swoim źródłem, którym było opowieść. Powieść, która ciągle może być opowieścią, powieść, w której czytając, ja naprawdę chcę wiedzieć, co będzie dalej. Mhm. I wcale się tego uczucia nie wstydzę. I jako autor, no, kieruję się zasadniczo moim gustem czytelniczym, niczym innym. Piszę takie książki, jakie chciałbym czytać. No więc tak, wydaje mi się, że spotkanie literatury wysokiej z literaturą popularną może być owocne. No, w tym procesie spotkania, czy zbliżania się do siebie na pewno przeszkodziła w latach 60. Nouveau Roman, a w latach, które doskonale my pamiętamy, tak zwana postmodernistyczna maniera. Otóż to. To może porozmawiajmy o tym, jakich fantastycznych gości będą między innymi państwo podejmowali na apostrofie, tylko ja bym chciała zrozumieć dramaturgię tego festiwalu, bo jeżeli w różnych miastach równolegle, to jak Jak to się dzieje, że ci autorzy sobie tak przejeżdżają z miasta do miasta i występują? Autorzy... Ja akurat będę siedział przez cały tydzień w Warszawie. Natomiast autorzy rzeczywiście pojeżdżą sobie po całej Polsce. Dziś możemy mówić na razie o programie warszawskim. To teraz proszę poprowadzić już w kierunku, który pana interesuje. Zaczynamy więc spotkaniem autorskim z Jakubem Żulczykiem z okazji premiery jego najnowszej powieści pod tytułem Wzgórze Psów i to spotkanie będę miał przyjemność poprowadzić. Nie boi się go pan? Kuby? Bo on pisze straszne książki, takie ale... przerażające. Nie, pamiętam nie, jego instytut. Nie boję się Kuby, bo jesteśmy kolegami, więc znamy się z dawna. Jest was podobno trzech. Kto jest ten trzeci? W zasadzie to kiedyś wymyśliła Justyna Sobolewska, tak, że jest nas czterech tak naprawdę. To znaczy, że jest jeszcze Witek Szostak i Łukasz Orbitowski. No i tak nie da się ukryć, że się kumplujemy wszyscy. Więc zaczynamy Wzgórzem Psów i zaczynamy w Teatrze Powszechnym na dużej scenie i Teatru Powszechnego też się będziemy festiwalowo w ciągu tego tygodnia od 15 maja trzymać. Zaczynamy o 18 jeszcze. Dobrze, już nie będę pytała, czy nie boją się państwo Teatru Powszechnego. To była aluzja oczywiście. Ja się w ogóle niczego nie boję. No tak. Ani Kuby Żółczyka, ani Teatru Powszechnego. To prawdziwy mężczyzna. Na program złożą się spotkania autorskie. Będzie też spotkanie z Dorotą Masłowską z okazji książki Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu, więc gdyby kogoś interesowały takie projekty dość ambitne, to oczywiście zapraszamy. Będzie też Klancyk. Teatr improwizowany Klancyk, tym razem wyrwany ze swojej wilgotnej norki przy Placu Zbawiciela, to znaczy z klubu komediowego, z którego sobie żartuję teraz, ale który niezwykle lubię i wszystkim polecam. No, ale co pozostaje nam z Klancyka? Tylko żartować. Tak, ale mam nadzieję, że kolega Sufin słucha i sobie zapamięta. Pamięta, kto mu miłe rzeczy mówi w Radiu Ogólnopolskim. Teatr improwizowany Klancyk będzie improwizował do tekstów pisarzy i zaczniemy od Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która jak się domyślam, bo nie czytałem, ale jak się domyślam zapewne napisała książkę o tak zwanym showbiznesie, więc ciekawe rzeczy mogą wyniknąć z tego, co panowie z Klancyka zrobią z showbiznesem. A następnie Klancyk zajmie się Sylwią Hutnik, a następnie Łukaszem Orbitowskim, a jeszcze następnie mną. I wszyscy, cała nasza trójka miała już z Klancykiem do czynienia, więc wiemy czego się spodziewać. Aczkolwiek nasza rola, to znaczy pisarzy, ograniczać się będzie wyłącznie do odczytania tekstu, z którym następnie Klancyk zrobi sobie co mu się tylko będzie podobało. Klancyk zacznie się dnia trzeciego festiwalu, 18 maja i w następnych dniach każdego dnia będzie jedno z czterech przedstawień. Będą też spotkania autorskie z autorami zagranicznymi. Będzie David Lagercrantz, autor kontynuacji sagi Millennium, będzie Charlotte Link, będzie Maja Lunde, będzie Dave Golson, będzie Kaja Kettu, zresztą dokładnie w tym samym momencie, w którym będzie spotkanie z Mają Lundę i Dave'em Golsonem, więc trzeba będzie sobie wybrać albo Kaja Kettu, albo Pan i Pani od Pszczół. Będzie też w tym obozie literatury raczej popularnej, będzie jej, no nie wiem, czy król, czy wicekról, ale ktoś niewątpliwie koronowany, to znaczy Graham Masterton, ale będą też debaty. Na przykład będzie debata polskich pisarek emigracyjnych, które będą rozmawiać o ich perspektywie spojrzenia na Polskę, na polską literaturę, na książki. I będzie tam Grażyna Plebanek, Wioletta Grzegorzewska. Porozmawiamy też o polityce. Prawdopodobnie uda nam się pokłócić o politykę i o parę innych rzeczy, bo też założyłem sobie, wpływając tam jakoś na program Apostrofu, że debaty, w których wszyscy się zgadzają, przypominają taki bardzo, bardzo stary rysunek satyryczny Szymona Kobylińskiego, podpisany, zatytułowany debata, w której dwóch panów sobie rozmawia i jeden mówi tak, a drugi mówi ujęte w taką niezwykle ornamentowaną ramkę, ależ oczywiście, że tak. Takie debaty sensu nie mają, więc no chciałem, żebyśmy się spierali. Więc na przykład o politykę będziemy się spierać pod kierownictwem albo światłym prowadzeniem profesora Przemysława Czaplińskiego, będziemy spierać się z Agnieszką Graf i Witem Szostakiem na przykład. Będziemy z Piotrem Pazińskim, Witoldem Szabłowskim i Żanną Słoniowską rozmawiać o tym, do kogo należy polska literatura. Tak, czy ona należy do Polaków, czy do kogoś innego być może. Przepraszam, muszę znowu panu przerwać, bo Piotr Paziński przetłumaczył właśnie Agnona, noblistę i będziemy czytać jedno przepiękne opowiadanie. I mam nadzieję, że przy okazji tej debaty uda nam się parę słów na temat tej książki również zamienić, bo myślę, że ona jakoś do kontekstu naszej rozmowy będzie dobrze pasowała. Biografiści polscy będą rozmawiać o przekleństwach biografii. Reportażyści będą rozmawiać o tak zwanych postprawdach. O biografiach rozmawiać będą Artur Domosławski, Mirosław Wlekły, Ewa Winnicka i Anna Król. No i cały nasz festiwal zamknie rzeczona już właśnie dyskusja o postprawdach. Będą rozmawiać Marcin Kącki, Justyna Kopińska, Przemysław Czapliński i być może Mariusz Szczygieł. Natomiast w tej samej godzinie nad moim tekstem znęcać się będą koledzy z Klancyka, więc tutaj trzeba będzie sobie wybrać. I to będzie 21 maja. Na wszelki wypadek może dodam, że te miasta duże, które pan wspomniał, a o których pan nie będzie mówił, bo to jest inny rozdział. No przy na to czas. Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Szczecin. O co ja bym mogła jeszcze pana zapytać? To może zapytam pana, ponieważ zaczęliśmy od pana postaci, autora książek. Czy pan jest pewien, że pisarz jest odpowiednią osobą, żeby tracić czas, ale żeby zajmować cenny swój czas na pisanie książek kuratorowaniem? Ja nie mam pojęcia, jak tam pisarz, bo nie byłbym kimś, kto chciałby układać kodeks pracy pisarza w ogóle. Mogę to odnieść wyłącznie do mojego doświadczenia i ja zdecydowanie potrzebuję jakiejś dystrakcji. Mhm. Potrzebuję co jakiś czas między książkami zająć się czymś innym, ponieważ mnie przynajmniej pisanie powieści bardzo wyczerpuje. Bardzo wyczerpuje emocjonalnie, intelektualnie i potrzebuje odpoczynku. Jacek Dukaj nazywa to dekompresją po każdej powieści. No tak. Tak jak nurek powoli musi się wynurzać, żeby nie dostać choroby Kessonowej, prawda? Tak pisarz powoli musi się wynurzać ze świata swojej ostatniej powieści i ja w ten sposób powoli wynurzyłem się już chyba z Króla, więc teraz zajmuję się apostrofem, zajmę się jeszcze tak gdzieś przez najbliższe 2-3 miesiące paroma innymi sprawami. No i wtedy siądę do kolejnej powieści, niestety. Ale rozumiem, że kiedy już pan zacznie pisać, to już wtedy żadne apostrofy i tym podobne. No nie. Kiedy zacznę, ja mam wielkie problemy z koncentracją i muszę dużych starań dokładać, żeby tę koncentrację utrzymać. Także kiedy już piszę, to już nie robię nic innego. I piszę, aż skończę. No. To nie jest wesoła perspektywa, więc odpycham ten początek jak najdalej mogę, ale w końcu nadejdzie moment, że już go dłużej odpychać mógł nie będę, więc trzeba będzie usiąść. Cieszymy się jeszcze Królem przez jakiś czas. Nie zadajemy pytania o to, nad czym pan będzie pracował, bo to na pewno zapesza. Natomiast co mogę powiedzieć na pewno w kwestii moich rzeczy, to w tym roku ukaże się zbiór opowiadań. O, to jest ale dobra to będą wiadomość. Opowiadanka głównie już w różnych miejscach publikowane, a zebrane dla pewnej wygody czytelnika i mojej, który miałby się ochotę z nimi zapoznać, ale tam jeden czy dwa teksty nowe znajdą się również. No może zawitają one w Trójce na przykład. Dobrze się pana czyta na głos, więc kto wie. To ja zapraszam do naszego programu. Życzę powodzenia na festiwalu. Może jeszcze się spotkamy, to doprecyzujemy pewne szczegóły. Pan Szczepan Twardoch był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. A ten drugi pisarz to prozaik, który jest dramaturgiem w teatrze. Czyli to też nie jest zbyt typowa rola dla niego. Zmieniamy teraz przestrzeń i wracamy do ubiegłej środy. Magazyn bardzo kulturalny. Ja bardzo przepraszam, ale tego nagrania mogłoby nie być. Znaczy, ono musiało być na takim tyle, jakie państwo słyszą, albo mogło go nie być wcale. Bo już 6, czyli za niepełny tydzień, w Teatrze Miejskim imienia Gombrowicza w Gdyni odbędzie się premiera. Precyzyjnie, na jednej ze scen tego teatru. Tak, jest to scena nasza, tak można powiedzieć, ofowa. To będzie trzecia sztuka, którą robimy na Darze Pomorza. Pod pokładem Daru Pomorza jest scena, która mieści około 120 krzeseł. Tam mieliśmy premierę według Intera Grasa w mojej adaptacji Idąc Rakiem. Tam też mieliśmy premierę sztuki Żółta Łódź Podwodna i teraz właśnie będziemy grali Kursk. Wszystkie te trzy sztuki są mojego autorstwa. Po prostu jestem dramaturgiem tego teatru i raz na jakiś czas na prośbę, a także polecenie moich szanownych pryncypałów po prostu piszę sztukę dla mojego teatru. No jest nadzieja, że i tym razem może nam się uda. Katastrofa tej najnowocześniejszej na świecie wówczas łodzi podwodnej była głośna z dwóch powodów. Po pierwsze wybuch, który nie wiemy z jakiego powodu, ale prawdopodobnie wybuchła torpeda, która miała być odpalona. Wybuch zniszczył 7 przedziałów. W 9 zostało 20 kilku marynarzy, którzy dogorywali. Brytyjczycy i Norwegowie proponowali użycie swoich najnowocześniejszych środków pomocy. Gdyby decyzja najwyższych władz politycznych Rosji zapadła natychmiast, że tak, to prawdopodobnie część z tych marynarzy by uratowano batyskafem po prostu. Ale Rosjanie uważali, że tam są tak wielkie tajemnice wojskowe, no ukryte, że obcy nie mogą i nie powinni dotykać się tego. I w związku z czym skazali tych 20 paru, którzy przeżyli wybuch, na śmierć. Dramat dotyczy głównie rodzin, czyli kobiet, żon, kochanek, sióstr, babć, które czekają na, no jak to kobiety, czekają na marynarzy. No i w pewnym momencie już widzą, że się nie doczekają. I najgorsze w tym wszystkim dla nich było to, że władze rosyjskie tak haniebnie oszukiwały je. Putin był w Soczi na wczasach i dopiero po 3 dobach raczył przyjechać na północ. No i można powiedzieć, że to jest opowieść o manipulacji, jak władza manipuluje informacjami i życiem ludzkim, dlatego że no, w przekonaniu większości Rosjan, rodzin tych marynarzy, można ich było uratować. Tych, którzy przeżyli wybuch, no bo cała załoga liczyła ponad 118 osób. Jest wstrząsający również list Kolesnikowa, to był kapitan, który w tych ciemnościach napisał list i złożył go w foliowej torebce na swojej piersi. Jest to krótki list, w którym mówi: już czuję, że nas nie uratują. Spisuję listę marynarzy, którzy przeżyli. Nie płaczcie po nas, Kolesnikow. Taki list napisał. To jest cała historia Kurska. Bardzo ważne są wątki religijno-metafizyczne, które pozornie zostały wypłukane z Rosji. A finał jest z muzyką prawosławną. No i tyle mogę powiedzieć. Nie dialogowałeś z żadnym innym tekstem? Słuchaj, no ja musiałem przeczytać parę tysięcy stron. Moja wiedza o łodziach podwodnych rosyjskich, jak również amerykańskich, jest w tej chwili taka, że swobodnie mógłbym prowadzić wykłady w Akademii Wojskowej jakiegokolwiek kraju środkowoeuropejskiego z dostępem do morza. No w każdym razie układa się teraz taki ciąg, mianowicie Gustloff, katastrofa, idąc rakiem, Günter Grass, następnie żółta łódź podwodna, no, tytułu, czyli fantazja. Tytułu, tak, psychodeliczna. No, i wreszcie Kursk. Mieliśmy od samego początku taki pomysł. Był to pomysł Krzysztofa Babickiego, żeby... Dyrektora i reżysera teatru Gombrowicza. To był genialny pomysł, żeby ożywić Dar Pomorza. I co się okazało, że ludzie bardzo sobie to cenią, lubią tam przychodzić, mimo że bilety są drogie. Najbardziej kochana jest załoga panów, którzy tam się nudzą, bo są muzealnikami. Część muzeum, oczywiście. Tak, bo Dar Pomorza jest muzeum. Teraz już musimy wytłumaczyć się z tego tła. Jesteśmy rzeczywiście w restauracji. Nie było innej szansy. Po spotkaniu z Pawłem Hewlett w Warszawie. W Łazienkach Królewskich. Tak. Spotkanie cykliczne. Parę razy w życiu miałem niesłychane miejsca, w których występowałem. Między innymi pamiętam wieczór autorski w Trinity College w Dublinie. Tam, gdzie najwięksi poeci irlandzcy bywali. I to spotkanie tutaj w Pałacu na Wodzie było dla mnie drugim tak ważnym w sensie prestiżu miejsca. W Warszawie wszystko zostało zniszczone, a łazienki nie. I na przykład Teatr Króla Stasia, ten drewniany, gdzie jest fotel, na którym król Stanisław August Poniatowski siadał, bo on był krótkowidzem i on siadał dosłownie na skraju sceny. I ten fotel istnieje do dzisiaj. Oczywiście. I to dla mnie, jako człowieka, który zna historię Warszawy, dla mnie było doświadczenie mistyczne wręcz. Ja dotknąłem tego fotelu króla Stanisława Augusta jak jakiejś relikwii. Chociaż go nie lubię, bo jedną rzecz król zrobił haniebną. Podpisał akt abdykacji i rozbioru ostatniego Rzeczpospolitej. Zostawimy sobie tę historię na inną okazję, a na pewno potrzebujemy więcej spokoju. Mam nadzieję, że państwu bardzo nie przeszkadzało to, co działo się w tyle. Zapraszamy na Dar Pomorza. Nie będziemy chwalili dnia przed zachodem i przed premierą, to jest jasne. Natomiast muszę powiedzieć, że aktorzy się niesłychanie przykładają do swoich ról, które... W wielu wypadkach zostały napisane dla konkretnych osób. Ja oczywiście nie decyduję o obsadzie i o tym decyduje pan Krzysztof Babicki, no ale jednak o paru osobach wiadomo było, kto kogo będzie grał. I tym akcentem skończmy. Tak, dziękuję tak, bardzo. Nie kończymy jeszcze wydania, ale teraz już porozmawiamy w bardziej komfortowych warunkach. A naszym gościem był Paweł Hewlett oczywiście. I proszę się nie bać, ponieważ Dar Pomorza jest po remoncie, kadłub już nie jest dziurawy i na pewno nie zatonie. I to państwu mogę gwarantować. Magazyn bardzo kulturalny. I w finale wydania zapraszamy państwa tradycyjnie w tym roku na wieczór. W studiu dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser Janusz Kukuła. Dzień dobry państwu. Dzisiaj zapraszamy w sposób szczególnie uroczysty. Zapowiedź będzie również nieco rozbudowana, bo przed nami wydarzenie. Ale może najpierw przypomnijmy historię. Otóż 12 dni temu, czyli 18 kwietnia, minęła 50. rocznica pierwszej premiery z cyklu, czy w cyklu Teatrzyk Zielone Oko. W związku z tym na 55-lecie Trójki przypada 50-lecie tego właśnie cyklu sensacyjnego czy kryminalnego. Dyrektor Janusz Kukuła pamięta tamte czasy, oczywiście nie lata 60., pamięta tamte czasy, kiedy jeszcze Teatr Polskiego Radia pracował tutaj, kiedy dyrektorem był... Tak, wtedy dyrektorem był legendarny Juliusz Owicki. Przede mną księga, panie dyrektorze, 33 razy Trójka. Ta książka ukazała się na 50-lecie Trójki i Wiesław Weiss zgromadził przebogatą historię naszego cyklu. Pozwolę sobie przeczytać. Na pierwszy ogień poszło opowiadanie Donalda Henniga Upiór. Tekst zaadaptowała dla radia Halina Krzyżanowska. Owocem było słuchowisko Mały Tymoteusz, nagrane 17 lutego 1967 roku. Reżyserii podjął się Juliusz Owicki. Obsadę stanowili Henryk Wołkołowski, Alfred Łudziński, Tadeusz Kondrat i Zdzisław Tobiasz. Słuchowisko wyemitowano we wtorek, 18 kwietnia 1967 roku. A więc sami państwo rozumieją, że 50 lat później należało coś szczególnego przygotować. I to coś dzisiaj przed państwem po godzinie 21. Po raz pierwszy w historii pojawimy się przed publicznością i odegramy słuchowisko emitowane na żywo. Mam nadzieję, że zapewnimy państwu świetną zabawę, bo zaprezentujemy utwór Izabeli Żukowskiej pod tytułem Do widzenia, jutra nie będzie. Państwo już się domyślają, tytuł to aluzja do słynnego filmu Do widzenia, do jutra, bo historia, którą zaprezentujemy, dzieje się właśnie podczas kręcenia tego filmu. Miejsce akcji? Oczywiście Trójmiasto. Przypominamy, że film Janusza Morgensterna kręcony był właśnie w Trójmieście latem 1959 roku. W rolach głównych wystąpili Zbigniew Cybulski oraz Teresa Tuszyńska. Mamy taką płytę, którą wyprodukował m.in. Marcin Kydryński z muzyką do widzenia, do jutra i z tym słynnym tematem skomponowanym przez Krzysztofa Komedę. Ale podczas trwania naszego słuchowiska muzyka będzie wykonywana na żywo. Pojawi się na scenie Krzysztof Ścierański i to on będzie towarzyszył muzycznie naszemu przedsięwzięciu. Muzyka będzie pełniła ważną rolę. Będzie integralną częścią słuchowiska, tak jak być powinno. Przedstawmy obsadę. Henryk Talar, Marcin Troński, Andrzej Ferenc, Ania Cieślak, Przemysław Wyszyński i Aleksandra Radwan. Dodajmy również, że przed premierę to słuchowisko miało na takim mini-maratonie Teatrzyku Zielone Oko w Sopocie w marcu tego roku w Teatrze na Plaży i nie tylko posłuchamy, ale również zobaczymy, jak powstają słuchowiska, nie tylko kryminalne, w Teatrze Polskiego Radia. Tak, to zobaczą państwo, którzy wybiorą się do nas na Myśliwiecką w Warszawie, bo odbędzie się to w sławnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Cóż, czy się państwu spodoba, to dowiemy się dopiero około 22:00, a ja bardzo liczę na życzliwość wcześniej, bo ta przesyłana w naszą stronę dobroć i życzliwość jest dla artystów bardzo ważna. To prawdziwy spektakl. W trzeciej minucie już państwo zapomną, że to jest czytane. Wszystko będzie się działo na oczach publiczności. Tu już nic się nie da oszukać. Także choćby i z tych względów warto wtedy pojawić się na Myśliwieckiej. Zobaczą państwo na własne oczy, jak to się robi. To bardzo rzadka możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu. Jeżeli się to państwu spodoba, w tym przede wszystkim słuchaczom, to będziemy chcieli prezentować Teatrzyki Zielone Oko właśnie na żywo co miesiąc. Ostatnią niedzielę miesiąca i ostatnim dzisiaj naszym gościem był Janusz Kukuła. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Renata Szewczak, Ewa Redel i Janusz de Blessem. Teatrzyk Zielone Oko na żywo już za 6 godzin. Ja bardzo dziękuję. Czekamy na państwa wieczorem. Do widzenia. Jutra nie będzie. Ale to tylko tytuł słuchowiska. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Thank you. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i z niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego